mágico, contigo, corre el salvaje, vos sos mágico, corre el salvaje, si tu disciplina, como si fuese la vida. Aquest, com deia, aquest dijous, un dijous més, fent el programa Judici a la Justícia, i comentàvem abans de posar aquest grupet de música que avui fèiem un especial, que ja portàvem dies anunciant, especial corrupció a Catalunya. Bueno, a tot arreu. Ja tenim tots els protagonistes de corrupció en Miami i tots els extras preparats per fer la sèrie de nou, però aquesta vegada ambientada aquí. I bé, és, en principi ens centrarem en el que ha anat sorgint a Catalunya aquests temps, tot i que segur que mica en mica anem més enllà i també baixem fins a València, baixem fins a Madrid i fins on faci falta, perquè en aquest país ja se sap que lo de corrupció està a l'ordre del dia. Jo tinc per aquí un parell de definicions de diccionari. N'havia buscat més però me les he deixat a casa. I penso que és interessant començar molt breument dient a veure què opinen los intelectuales de la lengua, no? Que, o sea, los que saben usar las palabras, no? El lenguaje, no? Lo que volen dir, no? Llavors, per una banda, m'he trobat en el diccionari etimològic que la paraula o el verb corrompre, no? corrompir, no? Pues que ve del llatí, i el llatí seria un corrumpo, corrompere, no sé què rotllos, perquè no me'n recordo les conjugacions i tal, no? Pues, de les declinacions, perdó. Pues diria algo així com destruir, aniquilar, echar a perder, no? Alterar, falsificar, en aquí n'hi ha una acotació que diu tabular los registros oficiales o subornar. I després un diccionari ja més actual, bueno, no tant, bueno, de fa, joder, 29 anys, de llengua castellana, però bueno, ja no és en règim franquista, que diu que corromper és alterar, danyar, echar a perder, podrir, pervertir, viciar, seducir, subornar. I el que havia trobat en català es ficava ja més una mica en la línia de lo que dèiem de corrupció en Catalunya, no? Però bàsicament, i recorrint una mica a la lletra de la cançó, jo penso que vamos, es pot definir, sobretot aquí la història que tenim, no? Amb el que deia la cançó una mica, no? Les marionetes de puño levantado ens porten al feixisme i a l'extrema dreta, i això ens portaria al caciquisme i anant cap enrere al feudalisme, i etc etc. Això barrejat amb els diners, no? Que són la moneda de canvi, no? Per agafar poder i treure-li a la gent per ser opressor i no oprimit. No? I després, com deia, l'interès, el voler-se aprofitar. La cançó pues, parlava dels que es volen aprofitar de les energies de la joventut amb l'excusa de les revolucions i de les llibertats i no sé què, i al final acaben sent uns fatxes de merda, uns feixistes. No? I jo penso que es resumeix bastant amb això, no? Perquè ara quan anem xerrant pues, ja ho anirem veient, no? Que les figures que aniran sortint, per una banda o per una altra, pequen d'avarícia, de codícia de diners, pequen del tema del feixisme i pequen del voler-se anar aprofitar de les demés, no? I a veure, que sembla que ja tindrem una trucada i si de cas esperem a veure què passa i ja entramos sí. En matèria, Pinyon, no? Sí, i després ampliarem dades claro, ja ens de... fiquem en profunditat. Fiquem aquí n'hi ha una feina feta bastant interessant i ganes de comentar-la ja, de passar per la paella aquí i freir. Jo també tinc un escrit que ve des de l'antipsiquiatria, que parla sobre aquests fets, no? D'aquesta gent que se vol aprofitar els corruptos i els que corrompeixen, no? Uh-huh. I que sempre normalment quan surt, això és com la merda quan surt cap amunt, no? Que el vàter ja no traga, no? Uh-huh. Saps? Llavors va la merda, va caient i ja no traga, llavors el que és la merda, pues, pues no se pot usar el vàter, pues llavors venen con el rotllo de la inflació, la desocupació, llavors des de l'antipsiquiatria això es parla i se fa una similitud con les malalties mentals i tota aquesta mentida, no? I aleshores llegiré això. A veure què passa amb la trucada. No hi ha trucada. Vale, pues molt bé, pues d'entrada podem parlar dels fets i després sí. Ja de l'anàlisi, no? Tenim dos fets. Primer cas, el cas Palau de la Música. Segon cas Ajuntament de Santa Coloma, vale. Que és el cas Pretòria. Uh-huh. Doncs, si us sembla, comencem pel cas Millet o sí. Pel que vulgueu, perquè és igual, és indiferent. Tu es posa-ho a la teva manera, que serà pues... com millor anirà, no? Sí, doncs van... s'ha sabut, no? I s'està investigant per un jutge que es diu Juli Solaz, que se van desviar molts diners, es van apropiar indegudament molts diners del Palau de la Música, el president i el cap dels administratius que al Palau de la Música, no? I ara s'ha sabut, sí. Digues. Podem anar interrompent? Sí, i tant. Molts diners. Tenim una idea aproximada? Sí, tenim molts diners. Ara va sortir el 13 de novembre l'auditoria que s'ha fet arrel de l'obertura del procediment, que ara mateix està en secret de sumari, però l'auditoria la van fer pública des de la Fundació del Palau de la Música el dia 13 de novembre i s'ha auditat, sembla que no sé si era fins a l'any 2000 o així, i en total s'han apropiat 23,7 milions d'euros. Podeu fer una idea més o menys de quants milions de pessetes, però són moltíssims milions de pessetes, tants que no caben zeros a la pantalla de la calculadora. D'acord? Bueno, llavors 30 euros són 5.000 pessetes, a darrere poseu-li els zeros per arribar als milions. Sí, està clar. Llavors, d'aquests diners... Dos pagos. 20,1 milions d'euros són fons privats que s'han apropiat indegudament dels fons del Palau de la Música, vale? A través de diverses martingales, factures falses que han anat falsificant ells, sobretot. Bueno, un firmava i l'altre feia els papers, vull dir, eren dos o eren tots, eh? Perquè això, com avui s'ha deia mateix un del Palau, que això no ho va fer un sol, no? Això ho han fet entre molts, perquè són molts milions i ha estat un robo sistemàtic durant molts anys, no? Que aquí ningú se n'ha donat de res. Bueno, d'aquests 23,7 milions d'euros, doncs 20,1 són fons privats, 2,9 són fons públics. Vale? I després queden 637.286 euros, que són de subvencions que el govern central va donar a la Fundació, que està per veure, o sigui, falta justificar a on han anat. Vale? S'ha de veure si també se'ls van posar a la butxaca. D'acord? Llavors, aquests fons privats, els diners eren diners que aportaven gent com a aportacions a la Fundació, després diners de les reformes que anaven desviant factures falses i tot això, després també els diners de les entrades també se'ls quedaven i bueno, i després carregaven factures personals a compte de la Fundació, com les bodes de les filles del senyor Fèlix Millet, que es van fer allí al Palau. O sigui, va fer un ús caciquil del Palau de la Música. El Palau de la Música va pagar les bodes de les seues filles i és més, una de les bodes, es veu que el consogre d'aquest home, vale, va casar amb una filla allí al Palau, no? I la boda costava 8 milions i el consogre li va fer pagar 4 milions, però ell, el Millet, aquest president, va facturar els 8 milions al Palau de la Música. Total. Allà, o sigui, li va robar hasta el consogre. Bueno, vale, i el consogre, bueno, ho ha fet anar corrent per tot arreu i hasta es va sortir al Telenotícies, això. Jo flipa, perquè dic, vaja, que hasta se roben entre ells d'aquesta manera tan vil, no? Però bueno, està clar que el senyor Millet això no ho feia sol. Ho feia amb aquest Montull, però ho feia amb treballadors de dintre del Palau, segurament gent del patronat també ho sabia, i bueno, per molt que diguin que no, ells no sabien res, ho havien de saber per nassos, perquè ja deu un control, i aquí també hi havia un treballador que era un interventor, i se suposa que tenia que controlar totes les factures i tot això, perquè l'interventor fa una caixa i la caixa de quadrar, i aquí en aquest Palau fa molts anys que no quadra res. Però no quadra, però de llarg, De llarg, i bueno, home, ja va fer l'any 2002, que em sembla que va ser l'interventor de la Generalitat, que va... No, el de l'Ajuntament. De l'Ajuntament, que va dir que no li quadraven els comptes del Palau i se'l va ignorar. Uh-huh. Vale? Però per què se'l va ignorar? Després podrem especular per què se'l va ignorar, perquè tenim molts noms, una llista molt llarga de patronos, amb uns noms molt escandalosos que formaven part del patronat de la Fundació Palau de la Música, i està clar que s'ha de ser gente VIP, per entrar a formar part del col·lectiu de lladres amb propietat grande, de Catalunya. A lo grande, no? I segurament aquest tio que se'l va ignorar, segurament, penso jo, ara ja estic especulant, però és molt probable que l'ontaren, no? Li fotessin pasta per tancar-li la boca, no? O en aquest o a mogollon d'ells, no? Segur que... A veure, hi ha gent que es deixa callar i hi ha gent que no. Per exemple, o sigui, també ha passat que el regidor d'Arenys de Mar, avui ha sortit, va plegar perquè ell va fotre una denúncia al jutjat quan ell estava de regidor, perquè l'alcalde i empresaris estaven firmant pactes abans de que recalifiquessin terrenys. És a dir, l'alcalde donava informació privilegiada a gent, a empresaris, perquè compressin cert terrenys, perquè al cap d'uns anys allò tenien previst fer-hi allí, pues, una recalificació, amb la qual cosa pues, t'augmenta el valor de la terra que has comprat. No? Llavors aquest tio va denunciar el jutjat, però no van arxivar la denúncia. I llavors ell va dimitir de regidor i avui ha sortit, perquè els terrenos aquests precisament són terrenos propietat de Luigi, aquest que està implicat, l'empresari implicat al cas de Santa Coloma de Gramenet, mm-hmm. Vale? Que és un tio que té l'ull ficat a totes les cases, no? Diguéssim, està en tots els fregaus el tio, saps? Vull dir, és un tio que, diguéssim, és un bigotes a la catalana. Un autèntico capo, no? És un autèntico capo, és un comissionista, no? I bueno, aquí... Bueno, després començarem amb els de Santa Coloma, que també tenen tela. És un altre cas, no? Però bueno, sembla que aquest, per exemple, com dèiem el cas aquest, pues és un tio que va ser regidor, va veure com està el tema i va dir jo no vull saber res d'això, no? Pues bueno, seguint el cas, el senyor Juli Solaz, que és el jutge instructor del cas aquest, del cas Millet i Montull, pues va deixar en llibertat en càrrecs al Fèlix Millet i a l'exdirector financer aquest, el Jordi Montull, amb la prohibició de sortir d'Espanya i només amb la retirada del passaport. Vale? Llavors, també val la pena dir que el Millet va escriure una carta als diaris confessant, va confessar, pobret, dient que havia robat 3,3 milions d'euros. Però clar, el que no sabia és que l'auditoria diria que se'n va robar 23,7. Faltarien com a mínim. 20,4 euros, no? 20,4 milions d'euros, no? Que no va confessar. A qui los tiene, no? Jo he robat 3,3. Joder, sí. Col·lega, pues un sol és molta pasta. El Millet a la Generalitat li va donar la medalla d'or. Sí, de la Creu Sant Jordi li va donar. Sí, la més alta... distinció, no? I ara tenim una trucada. Vale. Ah, hola. Pues, hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, hombre, què tal? Bona nit. Vale, sí. Sí, vull explicar un cas. Sí, endavant. Que avui. Aviam. No, ja que m'ha trobat una coneguda aquí del barri, que el seu company està a la presó de manera injusta, perquè, bueno, perquè té antecedent de tracament. De tracament. Sí, va estar 14 anys a la presó, va sortir quan tenia 34, ara té 37, i pel voltant de Nadal va haver un atracament a un cap bravo de Reus, un cap bravo, i s'ha portat 10.000 euros. Llavors, a la red de reconeixement, les, com es diu, els testimonis reconeixen amb ell. Que tot és mentira, que no va ser ell, bueno. Llavors està a presó preventiva, i, bueno, el mosso el van torturar perquè cantés, van posar una manta, això va dir la seva companya, i esperar que... el què? Com no hi ha calent ni res, però no estarà ja... quant temps pot estar? 2 anys, no? En preventiva. Preventiva? Sí, 2 anys, i si passats 2 anys pues, consideren que ha d'estar més temps, pues, pot estar hasta 2 anys més, o sigui, un total de 4. Sí, perquè jo que va ser ell, però ell no va ser perquè estava amb la seva companya. Així que, no, hi ha el tema de la tortura i tot. I com és que hi van a parar? Perquè ell ja estava al carrer, no?, en el moment dels fets. Com és que van a parar una roda de reconeixement? Perquè van a casa seva a buscar-lo, a fer un escolcoll. I tenien una ordre judicial, tu saps si van anar... Potser no l'he preguntat, no l'he preguntat. Ja. No l'he pensat. Bueno, està clar que està xusma, donde meten el ojo, meten la bala, no? Sí. I ja una vegada has passat per les seves mans, pues no s'obliden de tu mai més, no? Sí, perquè conté la tercera d'atracament, pues... Candidato, no? Sí. Són tirant de arxius i... i està perdut. Vaya. Com diuen, te busquen la veria. Yeah. Vaja, vaja. I saps a quina presó està? Cambrians, a Preventius. I és un xaval que viu a l'Hospitalet, també? No, a Reus. Ah, a Reus. Passa que la seva companya vivia a Reus, passa que va quedar sense mitjans econòmics i ara viu amb els seus pares aquí, a l'Hospitalet. Doncs pues vaja. Així que els han arreglat la vida de cop i volta, no? Sí, com sempre diuen... van buscar la veria. Vaja, vaja. Pues no vegis, vaja tela amb el cas. Perquè el que em feia tractament estava tot encaputxat i... he portat tatuatges, diuen que sí, que aquest portat tatuatges i l'altre portava les mànigues fins a... cobertes i... bueno, que no pot ser ell, però... Saps si ell té abogat o algo? Algun abogat? Tindrà algun d'ofici, però no tenen diners, així que... Home, això seria important saber-ho, o més que res saber-ho que en tingués. Vull dir, que ell sàpiga que té dret a tenir-lo i que tot això que tu estàs explicant pues, ho faci servir per sortir de la presó. Sí, quasi fa un any que està allà, doncs... pues... I quan parlaves de la tortura, que és que le van fer confessar... però va cantar, però la van escalfar. La van posar la manta perquè no surtin els hematomes. Sí. I la van... con método como la Policía Nacional, la Guardia Civil, igual, el Mosso es igual. Pero él no se ha declarado culpable. No le ha declarado culpable, pero no sé. Y le van a decir que si denunciara eso de la tortura, pues sería cara pitjor para él. Vaya, vaya, vaya, en su línea, ¿eh? Sí. Vaya. Això per a Pilar Rahola, que defensi els Mossos, aquesta. Sí, sí, sí. La Pilar Rahola, si li posessin la manta i l'estomaquessin, no? Sí. No sabrem mai, entre cometes, de moment no ho sabem, què diria, quina cara posaria, no? I si després de fotre-li una pallissa amb la manta perquè no li quedin els hematomes, el fotessin amb una garjola, també, tampoc sabem, ara mateix no sabem el que diria, no? Quina cara posaria, però... Ai, quin grita de placer con eso. No, ¿y qué? ¿Aquest no està passant bé? Perquè no té diners, i si la persona no té diners, no és res. No pots tindre... Ah, la barra, el que dic, anava referit sobretot a la personatge que tu estaves parlant. Vale? No, ara li comentava l'Òscar la cosa que he comentat abans. Però lo que s'apoya als Mossos d'Esquadra per condenar-lo, què és? Un tatuatge? Bueno, no sé, però bé, tatuatges i que físicament se sembla altra. No dius que portava caputxa? Sí, però no sé, perquè a lo mejor pot ser perquè... Però per identificar-lo... No sé. En què es basen per identificar-lo? En un tatuatge? En la roda de reconeixement. Però què? Com ho pots reconèixer una persona con caputxa? No sé. No sé, és que... Aquesta dona o... Estava esperant els vídeos, sí. Però no fan passar. El jutge de les llargues. Home, per l'experiència que jo personalment tinc, amb rodes de reconeixement només n'he estat amb una, d'una vegada que em van intentar agredir i tal, sí. O sigui, t'intenten induir a el que els hi interessa, saps? A mi és el que em va passar, i en el meu cas no era una inducció a estar fermament segura que la persona que jo deia tal, sinó era tot el contrari, vull dir, llavors si ho fan en tot el contrari, pues, ho fan a favor de que inculpis algú, pues, és la mateixa. Ah, bueno, tu estaves a la roda o estaves inculpant algú? No, jo estava identificant. Ah, bueno, perquè te ven agredit. Que eren fatxes. Sí. Vale? Eren skins, fatxes. Sí. I una de les persones que estava allà a la roda, diguéssim, amb nosaltres, a l'altra banda del vidre, sí. Pues anava fent comentaris una mica així com per... Per culpar, no? Per treure-li... Sí, clar, com, jo què sé, hòstia, però estàs segur? Però estàs segur que tal? Però com pots estar tan segur? Saps? Coses d'aquestes, no? Sí, que intimiden els... Amb intenció per desacreditar una mica. Identificar un sense... Con el rostre sense tapat, lo puc comprendre, però identificar una persona con caputxa és que és impossible. Això no... Però la policia es deu inventar... Això que tu estàs dient, jo ho accepto com a persona, com a algo elemental, de cara a un judici. Trobo que és un argument de defensa també elemental, però, insisteixo, em poso amb la pell de les circumstàncies i jo ho visualitzo unes persones del súper aquest en qüestió, amb uns bòfies allà, però no té la mateixa alçada, no l'esquena, la corpulència, no sé què, saps? I gràcies a detalls tan subjectius i al mateix temps poc concrets, poden arribar a aconseguir que una persona surti signant una declaració com a testimoni de si és aquest tio. Per què l'ha reconegut? Això ja s'ho inventarà la bòfia. La bòfia s'inventarà les mil i una històries. Més endavant en el programa, quan anem xerrant del bloc en el que estem avui, anirem xerrant de casos en els que entendrem aquest funcionament de la policia que jo estic ara denunciant. Que podria dir la seva companya que va aguantar la pallissa, no va dir ni pio. No, bueno, això està molt bé i l'honra, no? Vull dir, una persona íntegra. Però el que tenim, el problema que tenim entre mans precisament és el contrari. I en un programa com el d'avui que estem xerrant de corrupció, doncs tenim gent corrupta, tio, que no té cap mena d'escrúpol a l'hora d'agafar i justificar el sou a final de mes engarjolant algú per una cosa que ha succeït. Dona igual que aquest algú sigui qui ho ha comès o no. Com que lo tenemos fichado y tiene antecedentes, tiene todos los números de la rifa. Sí. Sí. Llavors entrem en que una persona que té calés per defensar-se, diguéssim, aquestes... Com el Millet, no? Aquestes proves que presenten, que són tan, tan inafectables, sí. Que, és que no podrien ni tenir-lo, no? Claro, o sigui, ja no es tracta del robatori, el que es tracta és de que aquesta persona és pobra, no? Sí. Exacte. O sigui, ja no lo fiquen a la... Lo agafen perquè és pobre i algú se té que menjar aquest marró i se lo tindrà... Com vol que et mengi aquell marró i... Vale? A posar-se medalles. I llavors, fins i tot l'home aguantar de la pallissa i no se l'ha menjat, ell, i aún així no lo fiquen fora, no? Claro. I, bueno... No lo fiquen fora, està dintre, a preventius. Està en el limbo, que no sap si... Yeah. No té activitat, no té res... Coño, pues... No sé... La cosa és bastant dura, no? Així a bote pronto jo intentava tirar una mica per la línia aquesta que ara hem desenvolupat una miqueta, tio. Que es busqui un abogat, si no té recursos, pues un abogat d'ofici, que tingui clar que l'abogat és ni més ni menys que una eina i que tot això que estem xerrant, que jo té que tindre molt més clar encara perquè ho està patint en primera persona, pues que li faci posar en un paper i defensar-ho al jutjat. I l'argument és molt senzill amb el tema de l'abogat, sobretot quan una persona està a la presó. O sigui, tio, jo no puc sortir d'aquí per anar a veure el jutge i dir-li les coses a la cara, ho has de fer tu, tio, saps? I, bueno, pues, tio, si l'abogat no respon, el que passa que, clar, aquí ja entrem amb la clàssica dinàmica de la màquina de la muerte penitenciària, no? Si toca un abogat d'ofici que és un pachanguero, tio, pues, clar, tu no saps que és un pachanguero fins que no passa molt de temps i veus que no hi ha resultats. I tu estàs a dintre el talego, no? Sí. I estàs dipositant una confiança d'una forma una mica cega, saps? I no et queden més pebrots, perquè com tu dius, no tens pasta, no és el Millet el que estàvem parlant ara mateix, precisament. Que aquest, si fot falta, doncs amb la de pasta que ha cirlat, compra el tribunal, tu, i fa un partidillo de futbol durant el juicio, tio, saps? Però aquest xaval no té aquesta pasta, no? Però d'entrada, clar, un cop a dintre no et queden més nassos que funcionar d'aquesta manera. L'altra part és la que, bueno, d'altres vegades hem xerrat. La gent que tingui al carrer, sí, que vagi a donar-li la canya a l'abogat i a xutxar-lo per assegurar-se'n de què fa aquesta feina, que no es perdi mai el contacte amb la persona que està dins del talego, que el contacte i la comunicació sigui constant per mantenir l'ànim i les ganes de tirar endavant, no? O sigui, vull dir, perquè sol, pues clar, la soledat de vegades amb la soledat voluntària és una cosa, però la soledat involuntària, tio, et pot jugar molt males passades, no? Sí, i jo llavors... vaig a l'hospital i passava la mena, ja tancat. Clar, pues això, d'això estem parlant, no? Llavors aquí és vital l'ajuda de la família, de la parella, si en tens, de la gent amiga, i aquesta gent, a més, té la doble responsabilitat d'estar al teu costat i d'estar al costat de l'abogat, aixutxant-lo perquè faci bé la seva feina i acompanyant-lo a fer la feixuga tasca d'anar al jutjat de merda en qüestió, allà a defensar la moguda. Però, bueno, em va dir un castat de persona d'aquí del barri que tindre un abogat d'ofici és com no tindre abogat. Ja, però entre no tindre abogat i tindre un pseudoabogat, tio, és que no et queden més nassos. Jo trobo que és, per mi és surrealista, no? Però és algo com, jo què sé, tio. Però és que principalment en aquest país no és com altres països en el qual un mateix es pot defensar i aquí no t'ho permeten. Així que si no tens abogat, encara que sigui un abogat d'ofici que tens molts punts a que sigui un tio que no s'ho curri, el problema que et trobes és que no pots fer res per defensar-te. Encara que tu vulguis parlar, encara que tu vulguis intervindre o preguntar, no, només li deixen fer a l'advocat. Aquest és el problema d'aquest país. En això altres no llocs, que si estiguessis als Estats Units, podries intentar fer com el Mumia de abandono el meu advocat i em defenso jo mateix perquè crec que ho faré millor. Encara que no li van deixar. Bon, però, bueno. Però és cas excepcional en el cas del Mumia, perquè el normal és que ho puguis fer allà. Que tu, jo no vull advocat, ja conec jo les lleis, ja conec no sé què, i ja m'ho faré jo mateix. Sempre i quan el teatrillo no se vea en peligro. Bueno, no sempre. Home, el que... Ho vam deixar, por supuesto, de sacato, ja, perquè no le da gent, però... Bueno, pues ya, yo creo que esta noche ya, ya os diré algo. Claro, i ànims, sobretot ànims. I també, ara que estàvem parlant d'això, una de les coses que ara, fora de l'estat espanyol a molts puestos es reconeix, i aquí no, és el fet de el que s'anomena advocat de presó, que és la persona presa que, pues, bueno, pues perquè té la voluntat de fer-ho i perquè moltes vegades, pues, en aquesta situació que estem descrivint, no et queden més nassos, tio, que ser tu el teu propi abogat, pues, hi ha gent que es molesta o es pren el temps per posar-se allà a investigar amb la merda dels codis penals i reglamentos penitenciarios i les hòsties en vinagreta i acaba adquirint un coneixement de tres parells de nassos que mai se li reconeixerà, no? Ni se li permetrà ser titulat, o bueno, sí que ho poden fer a nivell universitari. Però bueno, aquesta penya es dediquen a defensar-se i a defensar, ajudar la gent a defensar-se dins de la presó. I bueno, pues, jo què sé. Aquests abogats de presó, què són aquests? La pròpia gent presa. Sí, la pròpia gent presa, no? De vegades s'ha parlat en casos concrets pues, quan la institució ha volgut agafar i identificar una persona presa com un instigador de motins o no sé què, hòsties en vinagre, perquè s'han presentat no sé quantes instàncies amb una queixa i totes anaven escrites del mateix puny i lletra. Pues, senyores i senyores, si hi ha 50 i pico o 70 cartes i estan totes escrites del mismo puny i lletra és perquè hi ha una persona que sabe escribir i 50 i pico o 60 que no saben. Y ustedes, en lugar de preocuparse de que esta gente pues tengan un poco de culturilla, darle herramientas para que puedan defenderse, lo que están haciendo es todo lo contrario. A la única persona que tiene capacidad para ayudar al resto, la cogen y la señalan como a la instigadora y a esta hay que hundirla en la miseria, ¿no? Pues aquest seria la figura d'advocat de presó que d'altres puestos que no són l'estat espanyol està reconeguda i se li permet la seva tasca, sí. Pues aquí no, aquí se la machaca. Tot plegat ens porta en síntesis i en resum a l'article 24 de l'anomenada Constitució Espanyola, de la merda, dels nassos i bueno, que em mosquejo, que parla del dret a la defensa, sí. I el dret a la defensa vol dir que l'Estat tiene que velar perquè no se le genere indefensió a la persona. I en aquest cas estem parlant no d'indefensió, sinó ja algo molt més bèstia. Perquè ja no és que no et puguis defensar, és que t'estan boicotejant qualsevol tipus de defensa, t'estan boicotejant la vida, el que tu deies, tio, buscando la avería. ¿Vale? Llavors, clar, a què juez recurrimos en una situació així? Pues bueno, la proposta de molta gent és a la merda a les presons, no serveixen d'una merda. El puto problema és que mentre estiguin allà, algo hem de fer, perquè n'hi ha una pila de persones, milers de persones, que estan menjant situacions d'aquestes cada dia. I senyores i senyores, només tenim una punyetera vida. Joder, pues parlem del millet i la xusma aquesta, tio, que es forren les butxaques de diners, tio, que roben a dues mans i aquí un xaval, tio, que perquè té uns antecedents, pues se tiene que comer aquí la preventiva i tota la movida i ves a saber si no, encara no l'acusaran i el fotran encara no sé quants anys més a la presó. Sí, de 2 a 5 anys. Bueno, pues a mi no em mola això. Llavors la meva proposta és que hay que ponerse las pilas i actuar la gent que tingui al voltant i, bueno, cada caso i la solidaritat i etc. I a part de tot això, els Mossos d'Esquadra no tindrien que cascar la gent. A més. Fins i tot si hubiese robat. Ja sense robar ja és que és massa, no? Però fins i tot si hubiese robat no tenen per què cascar, ni torturar, ni pegar la gent, no? Tindria que haver algun mecanisme ahí que aquesta gent no quedessi impune, no? De fer això, no? Sí, però ells que són impunes i... Ja. Bueno, totes policies. Sí, sí. És que dic que marró de blau, policia. Sí, sí, azul, verde, marrón, un cabrón es un cabrón, ¿no? Que deien, con respeto al animal. Bueno. Bueno, pues una cosa, después van cambiar el código penal, fer-lo més dur, de manera electoral, pel PSOE. Mm-hmm. Encara endurir més el penal. Bueno. Bueno, código. Vol dir més gent a la persona. Sí, sí, sí. Bueno, pues això és com la setmana passada em sembla que era, que aquí el company ens llegia un text, no sé si un discurs del Ferrer i Guàrdia, quan ens denunciava nosaltres mateixos, deia la culpa és nostra, no és d'aquests. Aquests estan fent el que volen fer i ho fan tan bé, tio, que cada vegada va més i a més i a més. I nosaltres som els que estem fallant. La culpa és nostra. Sí. És com lo que els Mossos d'Esquadra casquen i torturen, pues si nosaltres se lo permitim... Ja, clar. Vale? Ha sigut una cosa per acabar. Va haver-hi un motí l'any 2002. Què va passar amb els funcionaris torturadors? Ah, si no m'equivoco, van ser absolts, eh? Va ser absolts. Jo ja hauríem de mirar de cara a propers programes, buscar la informació, però jo em sembla que van ser absolts, eh? I em sembla... A mi el que em sona és que es va fer el judici, però que la sentència encara no ha sortit, o... Dels funcionaris, sí, dels carcelers. Em sona, però bueno. Primer van jutjar els presos, i després van jutjar els carcellers. Els carcellers. No les van donar un premi? No les van pujar de categoria? Pot ser. No les van ascendre? És el més probable, clar. És el més segur. Sí, perquè aquest any van jutjar els presos i els carcelers encara no estan juzgats. Per mèrits reconeguts. Els han degut canviar de presó per la seva seguretat, no per la dels presos. Saps? Els hauran posat en una altra presó on continuen fent maldats. Bueno, pues mira, ens apuntem, aviam si per propers programes podem trobar aquesta informació i comentar-la, vale? Mirarem els motins que hi ha hagut des de l'any 2000, per exemple. Molt bé, pues company, gràcies per la trucada, ànims. Que ja passaré un dia per l'emissora, eh? Molt bé, sí, ja ho saps. Quan estiguis amb capacitat de venir ja ens ho fas saber i aquí t'esperem. Estarem en contacte. Sí. Vinga, salut. Salut. Pues aquí veiem una d'aquestes paradoxes de la vida, no? Aquest noi que ni tan sols ha estat ni reconegut perquè que hagués fet això, està a la presó i en canvi unes persones que han robat el Fèlix Millet i el Montull 23,7 milions d'euros, doncs estan en llibertat, amb càrrecs però en llibertat. I els delictes dels que se'ls acusa són apropiació indeguda, falsedat documental i un altre delicte per robar diners públics. Ja no mateix no sé com es diu. Aquí entrem amb el que deia el company del tema de tenir quartos o no tenir quartos. Exacte. Amb ell se l'acusa, amb aquestes proves tan insostenibles, d'un robatori que ha dit que eren mil, no sé quants, 10.000 euros. 10.000. Vale? I aquesta xusma que estan parlant de milions, de molts milions de peles, llibertat amb càrrecs. Molt bé. I fiança, ja fenomenal. Està. Pot anar a berenar a casa, senyor Millet. Sí, pot anar a berenar a casa. Amb la família i tal, no? Anar a berenar. No es preocupi. Vagi cap a casa, que ja veurem a veure què passa. Bueno, també és un altre reflex, no?, de com funcionen les coses. I si voleu ja... I li diran presunto. També. Ah, clar, sí, no? Encara és presumptor, claro. Sí. Tot i que ha confessat que ha robat 3,3, no 23,7. Ja. Pues llavors doncs, ja no és presumptor, senyores de la premsa, no me joden. Continua sent presumptor, encara que hagi confessat. La mare que... Tenen un tracte privilegiat, perquè aquest home, el Fèlix Millet, porta 30 anys president del Palau de la Música. Els seus avis i els seus antepassats eren uns afectos al règim de Franco. Sempre ha tingut una posició preeminent. Bueno, només cal recordar que el mateix dia que el senyor Franco s'alçava contra el poble espanyol, el senyor avi del Fèlix Millet va agafar el portante i va marxar de Catalunya per anar-se en directe a Burgos. Em sembla que també li van donar la medalla de la Isabel la Catòlica al mèrit al govern espanyol. No és que té moltes condecoracions. Això que no ho he sabut. Ja també t'ho dic, té moltes condecoracions i després era un home molt elevat des de l'avantguàrdia, a l'avui, des del Partit Socialista, de la Convergència i Unió... Perquè dintre mateix dels patrons del Palau hi ha molts intel·lectuals de la crosta catalana aquesta, dels intel·lectuals de la burgesia, vale? Els intel·lectuals afectes en aquest sistema i en aquesta manera de funcionar les coses, no? Que cada dia van glorificant el sistema amunt i avall, i encara més des de que s'ha destapat tot això, encara més, amb més força, intenten legitimar-lo i s'esforcen perquè la democràcia és l'únic que tenim i es mos salvarà de la democràcia, de la corrupció, i s'esgarren les vestidures, no? I igual estan robant ara mateix i fan la comèdia per la tele, no? Però bueno, així per acabar el cas Millet, sí, i ja entrem amb el cas Pretòria, que el nostre company doncs mos explicarà més bé el que sap. Pues, si us sembla, us dic com va anar l'augment de sou que es van fer los tres capatassos del Palau de la Música. I abans de que diguis això, fer l'apunt aquest, no? Dintre el patronat, sí, també eren 100 i pico persones. 104 patrons. 104 patrons. Sí. I el que ella diu, aquests dos homes, el Fèlix Millet, Jordi Montull. El Jordi Montull i la filla del Jordi Montull es van anar pujant el sou d'una forma estratosfèrica, mentre ningú del patronat, aquest patronat on entre altres persones hi trobem el Jordi Pujol, entre altres persones hi trobem la Marta Ferrusola, altres membres de CiU, altres membres del PSC... La crema, la crema ja. El director del consorci, el de més amunt de tot el consorci és el senyor Montilla. Ningú, ningú es va adonar que aquí hi havia un tio que s'estava apujant les nòmines com ara ens explicarà ella. Sí. És increïble. No, o sigui, no, increïble no, jo no m'ho empasso. Només si tinguessin un mínim de dignitat i fos real que ells no han vist res... i no se n'ha enterat de res. Això no s'ho creu ningú. El primer que haurien de fer és dimitir perquè la seva feina no l'han estat fent. El que han de fer és tornar al Palau al poble i que es deixi de dir Palau i que passi a dir-se Casa de la Música Popular. Entens? Perquè mentre es digui Palau de la Música i estigui en mans d'aquests burgesos lladres, i els que s'han quedat són l'Ajuntament, sí, el Ministeri de Cultura, sí, però s'han quedat 8 patrons dels antics, ¿vale? Lo de sempre, que no estan ja en el ajo este, i aquests tenen continuïtat. No hauria de tindre continuïtat ningú d'aquests. No, que si fora. Fico lo públic, me sembla bé, però que si fiqui el poble, que no tornin a ficar els mateixos. Perquè tenen que anar buscant tots aquests empresaris i aquesta colla de burgesos i ricachos? Que busquin gent de veritat de la cultura, gent que vulgui treballar per això. Però precisament és el tema d'avui, precisament és el tema d'avui, la corrupció, i precisament aquest ambient del que tu dius, no? Aquest ambient social del que es podria extreure gent vàlida i amb ganes de gestionar i dinamitzar aquesta història d'una forma popular, a la classe corrupta no ho permetrà mai. No ho permetrà mai. I si cal, matarà. I tant. Pues bé, ara us diré el que van cobrar aquesta gent. Vale. Fèlix Millet i Tusell, l'any 2007, global 273.000 euros. El que cobro jo, cada mes? Jo també. Cada, nena, això... cada mes una casa, me cau. Tinc 12 cases, no? La cada any. Hòstia, col·lega. L'any 2008, ja no em va cobrar 273.000. Al loro que va cobrar 1,4 milions d'euros a nòmines sobre sous i bonos. Hòstia, mira, vale? Però això es multiplica per unes quantes vegades, eh? Això és molt fort, col·lega. Molt fort. Això es multiplica per 5 o 6, I això només, l'any 2008, i només he dit del 2008 i el 2007, perquè el tio fa 30 anys que treballa allí, vale? Que està dirigint el Palau de la Música. O sigui, seran 23 milions o seran 100 milions d'euros ja els que han robat en 30 anys, Ja o més. Ja te digo. Bueno, això no, és un pou que no té fondo. I con qui els haurà repartit? Pues, mira, tota els ha repartit amb els seus amics, amb la seva família, amb els empresaris, amb una xarxa corrupta que està en l'ambient, que ha callat com a putes, amb tot el respecte de les putes. La Fundació Trias Fargas de CiU ha rebut molts calés d'aquesta gent. El senyor Colom ha reconegut que ha rebut molts calés d'aquest tio i diu que no els tornarà. I així anem sumant. Així anem, o sigui, reconegut un, podem donar per sentat la resta. Mira, a veure, després. Així de claro, perquè amb pipes i carajillos no s'ho ha gastat. Això està claríssim. Aquest és el més escandalós de tot, ¿vale? Lo del sou d'aquest home és el més fort de tot. Després venen els altres, que no és tan fort, però igualment és molt fort. ¿Vale? Però estem parlant d'unes quantitats que això no ho cobre... Gastronòmic, això ho cobren els alts directius de bancs i caixes. Ah, on d'anar? Jo no sé si algun futbolista... I no s'apugen el sou així, este any me lo subo i el otro me lo subo más. No baix. No, és no, com el congreso de los ratones de la Polla Records, eh? Sí. Pues bueno, pues el Jordi Montull, que era el director administratiu i financer, va cobrar l'any 2007, el global va ser 169.000 euros, vale? I l'any 2008 va passar a cobrar en total 474.000 euros. Tot allà. Multiplicar-ho. I la seva filla, que treballava també allí fent funcions també de directora financera, atenció, el seu nom és Gemma Montull, filla de Jordi Montull. Apunteu. Doncs, l'any 2007 va cobrar, en total, 69.000 euros. Però atenció, perquè l'any 2008 la tia va passar a cobrar 118.000 euros. Has vist que bé? Pim-pam. Brutal. Jo vull augments d'aquesta mena. Sí. Després tenim una altra persona, la senyora Rosa Garicano. exdirectora general de l'Orfeo Català, la qual va ser despedida un cop es va destapar l'olla i que ella ha presentat una demanda per acomiadament improcedent. No t'ho perdis, la tia los té quadrats. Pues, l'any 2007 esta senyora va cobrar 181.000 euros. Hòstia, no veus, col·lega. El 2008, 197.000, ja va pujar. I l'any 2009, fins al setembre, que és quan li van deixar de donar-li quartos, que ja la van fer fora, bueno, els van fer fora tots aquests, no? Pues va cobrar 209.000 euros, la tia. I encara es queixa? I encara es queixa. Ara es queixa perquè l'han despatxat. I ha fotut, sí, el Palau de la Música l'ha acomiadat, ja hi ha anat al jutjat laboral i ha ficat una demanda per acomiadament improcedent. Ella has acceptat uns sous. Igual tenia un contracte blindat. No ho sé. Però el futbolista. Fort, no? Però a veure, 201.000 milions hem quedat, no? Sí, ai, sí. Deixen la suma que tenim una trucada i hauríem de passar la vale. Hola, bona nit. Hola, salut. Hombre, salut, bona nit. Mira, que en Espanya se ve que esto de la corrupció és cultural. Hombre, cultural, però de una classe determinada, ¿eh? Perquè mi cultura... Mira, cuando nosotros, por ejemplo, la gente, bueno, en 1900 todavía se ganaba en España, pues, 16 reales, ¿no? Pues ya había problemas en la cuando Canovas, ¿entiendes? Sagaste, Antonio Maura, toda esa gente ya había problemas porque era el caciquismo y era el amiguismo que había corrupto con los políticos, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que esto es genéticamente, ¿no? Porque la mayoría de los políticos, si vamos tirando, seguro que son bisnietos, nietos o bisnietos de aquellos anteriores. Y después, pues, para distraernos, yo creo que esto que hacen así es porque hay un complot, tanto político, judicial como financiero, y hacen un teatro así y nos distraen. Nos distrae, yo creo, yo lo veo así, ¿eh? De mi punto de vista lo veo así porque no hay otra de esas, porque si hubiese, por ejemplo, se pondría, si ellos quisieran, dirían, mira, vamos a terminar, como no tenemos en nosotros voluntad suficiente para ser honrados y plantearnos un código ético y moral real, pues vamos a hacer una cosa, aquel que coja X dinero, pues se le corta un miembro. Como hacía la gente musulmana, en el mundo árabe se hacía así. Sí, Khomeini mismo. La ley es la ley del talión, que es de bastante avance que surtís el... Es penoso, ¿no? Pero claro, cuando ellos mismos, que hacen unas leyes para luego reprimir a los que ya están reprimidos, cuando ellos no las cumplen, pues te indignas, ¿no? Yo hoy mismo estaba allá en la ciudad de la justicia, ¿no? Y resulta que iba a entrar... Y resulta que porque llevaba un llavero con una mierdecita de un puñalico, una como un puñal pequeñito, pues no he podido entrar. Digo, ya ves, ellos llevan metralletas, pistolas, toda clase de tecnología para reprimirnos, y yo llevaba un trocito de hierro, y resulta que no. Digo, joder, pronto no dejaréis de entrar ni con un cromo, ¿no? Entonces te das cuenta que cada vez nos van reduciendo más, nos venden libertades demagógicas, ¿no? Porque después te das cuenta que estamos vigilados por todos los sitios y controlados. Y es lo que habéis dicho, entre más nos vamos dejando, cuando nos demos cuenta, no sé si tendremos derecho ni a respirar. Volveremos otra vez los derechos que se consiguieron, por ejemplo, cuando la Semana Trágica y algo antes, ¿no? Hasta 1903, que aquí había, por ejemplo, aquí podía... En las juergas metía mano dura, ¿no? Había cantidad de gente que eran matadas en las juergas, ¿no? Unas represiones que eran de mil demonios. Para conseguir, total, 4 días más de vacaciones, 4 tonterías, pero es que ahora yo creo que lo estamos perdiendo todo, ¿eh? Bueno, yo por lo que veo es, esto es una distracción. Porque el dinero, supongo que no lo devolverá. No. Habría que saber todos los que se han beneficiado. A lo mejor ha tocado, dice, bueno, pues a ti te va a tocar cabeza de turco, pero habría que saber cuántos hay que se benefician de ese dinero. Pues ahí está muy claro quién se beneficia del dinero. Se beneficia la clase política, la clase banquera, empresarios de ellos, claro, ¿vale? Y después la clase de la nobleza, pues aquí como tenemos rey, claro, pues tenemos nobleza, pues toda esta gente parásita pues también vive de todo esto. Mira, ya y todos vinculados a la extrema derecha. Solo te comentaré una cosa de la gente que estaba del patronat al Palau de la Música, ¿vale? Els expatrons estos, ya vi Isidro Fainé Casas, Aquest senyor és president de la Caixa d'Estalvis, ah? President de la claro, Caixa claro. Criteria Corps i president de la Fundació La Caixa. I és més, que diré un altre. La senyora Paloma Oixí Artiñano és la senyora esposa de l'Emilio Botín, propietari del Banc claro, Santander, si todo, ¿no? Marquesa per nombrament real des de l'any 2008 i afí a l'Opus Dei. Però i espera't que no... Encara hi ha més, que no te'ls acabes, però bueno... I espera't que no ens comencin a distreure todavía més dient que a través d'aquests diners han estat fent negocis, blanquejant pues, tot el diner de la cocaïna, perquè, blanquejant tota... Armes. Saps? O la trata de blanques, perquè tots són els mateixos, no? Ah, i també, se m'oblidava, que tu dius qui s'ha beneficiat, també l'Església. Bueno, es que esa es la madre de todas, porque a ver, los reyes son católicos, ¿no? ¿Y quién pone los reyes los símbolos? Ya desde Alfonso II, Alfonso III, el abuelo de este, ya estaban los problemas, que fue cuando mataron a Ferrer y Guardia. Claro, entonces eso, a ellos ponen su simbología. Y otra cosa que me he dado cuenta hoy, la buena relación que hay, porque allí en la ciudad de la justicia, que se llama, he ido observando, y unos edificios allí... enormes, ¿no? Que impanta a la gente, pero está la Caixa, está el Banco Ta, Banco de Santander. Los dos edificis que hi ha al costat de la Ciutat de la Justícia que tu dius, que són de vidres, ¿vale? Uno és el Banco Santander i l'altre és la Caixa d'Estalvis, o sigui, la primera caixa de, diguéssim, de l'Estat, que és la caixa d'aquí. I aleshores en los vidres se reflexa en los vidres del Banco de Santander i en los vidres de la Caixa es reflexa la imatge de la Ciutat de la Justícia, sí, que claro. En realitat és la Ciutat dels Calés. Claro. Mira, ¿vale? Qué buena amistad hay. ¿Has visto qué buena amistad hay? La corrupción con la justícia se ponen juntos. Sí, sí, no, es que es curioso, ¿no? Porque claro, al final es un binomio indivisible de haber la justicia corrupta, si no, no va a ningún lado todo este negocio. Tienes calés, tienes justicia. No tienes calés, pues para dentro. Aquí la cosa está eso, que si no despertamos un poco y hay un poco más de reverdía, lo tenemos mal. Bueno, que haya muchas gracias, compañero. Y salud para venga, todos. Salud. Gracias por llamar, salud. A mí tampoco me han dejado entrar la navaja allí a la Ciudad de la Justicia. Me ha dicho el tío... Bueno. Amaga-la por allí i després l'agafes. Ara què voleu fer? Un paroncillo o continuem amb el cas Pretòria? Com vulgueu, ens queda el cas Pretòria i algunes coses més. Voleu que faci una introducció al cas Pretòria i sí, després... Fes una introducció vale, i posem... Faig una introducció si vols, Erpogo, i després com vulgueu, el senyor Cobranza és molt bona per ara. I... Pues mira, el 27 d'octubre de l'any 2009 van detenir a Santa Coloma l'alcalde, el conseller i diversos més implicats. En total, 8, per una trama de corrupció investigada pel jutge Baltasar Garzón, en la qual s'especula que s'han pogut embutxacar 20 milions d'euros, ¿vale? A través doncs, de els privilegis que els ha otorgat el ostentar poder públic, poder polític i administratiu a l'Ajuntament de Santa Coloma. Doncs, d'aquests polítics, n'hi ha uns quants que ja estan a la presó. En aquest cas sí que estan a la presó. Entre ells, el senyor alcalde de Santa Coloma, exalcalde, Martomeu Muñoz, del Partit dels Socialistes de Catalunya, està a la presó. Després, el senyor Luis García Luigi. Sí, saps que el pare d'aquest, del Bartomeu, era l'alcalde franquista de Santa Coloma, ¿vale? O sea, que sí, que després comentarem aquestes i altres coses dels tres els tres jo, figures tenim aquí un bon... Jo fico en situació dels personatges i ell us aprofundirà en cada personatge perquè té molta tela el que són aquesta gent i són molt ignorants i no sabem tantíssimes coses d'aquesta gent, però com bé hem dit la majoria d'aquestos també són els que trafiquen amb dones i amb nens i amb drogues i amb tot el que faci falta per forrar-se. Mm-hmm. Amb animals també, sí senyor. Doncs bé, després està l'empresari Luis García, alias el Luigi, el comissionista. Aquest era el capo, no? Aquest és el capo dels empresaris, que és el que s'ha beneficiat I sent amic doncs d'aquests polítics, a ell li han donat informació privilegiada i aquesta informació privilegiada ha estat pagada amb diners a aquests polítics. I aquests diners d'on venien? Doncs dels contractes que molts cops se li adjudicaven. I d'on sortien aquests diners? Eren diners públics. Total, que els diners públics han fet cap a les butxaques d'aquest Luigi i a les butxaques dels polítics per una via que no és legal. Vale? Que és el robo de diner públic. Doncs bé, continuem. Dintre d'aquest, no s'ha acabat, perquè el regidor d'urbanisme d'aquest Ajuntament de Santa Coloma també està a la presó per això. Es diu Manuel Dobarco i és del PSC i també ha fet cap a la presó. El Garzón no s'ha tallat un pèl, eh? Ha dit, uf, ha dit, tots a la presó, vinga. Bueno, el Garzón no té cap mèrit, però bueno. No té cap mèrit. Però bueno, els ha... Ni cap vergonya. I aquests també els han torturat perquè confessessin? No, aquests me sembla que tenen una targeta setmanal amb 40 euros per gastar, cosa que l'Amadeu Caselles no... Si no li anem posant diners o si no la gent amb solidaritat no li fica diners, pues no té res. Aquests cada setmana tenen la targeteta amb els dinerets perquè ja s'encarreguen les famílies que ho tinguin i tal... I bueno, estan allí arrecerats. No estan en perill. No, perquè més s'ha de dir no que la gran majoria d'ells, doncs, els seus partits polítics no acaben de dir que són escòria. En el cas del Pujol directament ha dit que confiava amb la seva mà dreta i amb la seva mà esquerra, que són dos dels principals detinguts. Si anem més enllà, el president del Barça, el senyor Laporta, l'altre dia va dir que aquestes detencions li semblaven una persecució cap a Catalunya, i això no ho deia com a president, sinó com a advocat, que és advocat, sí que té tela aquest també, i altres coses per l'estil, no? Que és allò de... Vas veient reaccions que sembla que la gent... Seguim sent culpables. Igual té una mica de por, perquè també tindrà alguna cosa amagada per ahir. Amb el tema del Millet, sobretot, pot ser que hi hagi més d'un directiu del Barça que també hagi sucat per allà. És possible. Bueno, continuem. Després també està detingut i està també a la presó aquesta mateixa de Madrid, que em sembla que està a sota del Real. El senyor en moltes cometes, senyor, Macià Alavedra, exconseller de Jordi Pujol. I després, un altre, Lluís Prenafeta, exsecretari general, respectivament. Exsecretari general de presidència de Jordi Pujol. Jo he qualificat aquests dos la màfia. Macià Alavedra i Prenafeta són la màfia. Perquè si fiqueu a internet els noms d'aquests tipus i fiqueu imatges, us sortirà la màfia personificada a noms, de veritat. Jo no m'atansaria en aquells dos sujetos a menys de 500 metres, perquè fan molta, molta por i fan cara de males persones. ¿Vale? Amb una foto sola, ja, és que ja... Ah! Quin asco, de veritat, eh? Jo, abans no sé, ho detecto. Ara això, que dius això de les persones, un petit incís, quan parlàvem de les definicions del diccionari de la llengua, no? Echar a perder, no? Destruir, aniquilar, echar a perder, no? Falsificar. Clar, una persona que està en aquest estat, no? Pues, evidentment, no pot ser bona persona. No. No? Viciar, no pervertir, no? Dañar, alterar, echar a perder, pudrir. Esto está claro que bona persona no és. Està clar. Després hi ha una altra persona que ha sortit amb llibertat. El Pasqual Vela. Aquest era el gerent de serveis de l'Ajuntament de Santa Coloma. I ha sortit amb llibertat amb una fiança de 25.000 euros, però amb càrrecs. I aquest tio és militant del PSC. No és càrrec polític, però té carnet de militància. I després hi ha tres empresaris implicats que han sortit sota fiança. Els primers, Josep Singlà, de l'empresa Proinsa, i Lluís Casamitjana, de l'empresa Espais, han sortit sota fiança de 500.000 euros cadascun. D'acord? I després hi ha un altre empresari, que es diu Manuel Carrillo, que és un empresari de Madrid, que allí té una empresa de neteja i que aquí a Catalunya tenia contractes a l'Ajuntament de Santa Coloma, només, ¿vale? I aquest l'han deixat lliure amb una fiança de 7.000 euros. Tots lliures, però amb càrrecs. I fins aquí la intro. I ara, sí que, poc. 500.000 euros són 800 milions de peles. No, no, no. Sí, 500.000 sí, sí. euros són 800 sí. milions de peles, penya. Sí, sí, sí, una fiança sí. de 800 milions de peles. O sea, vamos. Pagades a Tocateja en dos dies. Però, bueno, vale. Sin oh. comentarios. Això tindrà ressaca en diversos programes, perquè jo... És que això és per fer diversos programes. No, 300.000 euros són 50 milions. 300.000 euros són 50 milions? Sí, i 400.000 són 80 milions. Són 80. 80 milions, 500 milions, 80 milions. Però que també són molts, eh? Però, bueno, ja són molts. Perdó, és veritat, m'he desfasat. 80 milions. Mira, això que parla... Me cago en Dios, en sus muertos, colega, y en los trajes corbatas. Un milionista d'estos guanya 12.000 euros i le paguen dos pagues, són 14.000 euros. La filla del Montull... Em sembla que feia com de secretària sí, sí, quan sí. li donaven... 69.000 euros al principi, i ara 209.000 euros. 118.000 pues, serien com si guanyés com 10 persones, saps? 10 persones que ganen 1.000 euros, que serien 14.000, pues, el que guanya un milió, sí. el que guanya un milió serien com 100 persones, ¿vale? O sea, està guanyant el que guanya 100 persones. Si s'ha portat 28 milions, pues ja està guanyant pues com si fueran 10.000 persones. ¿Sabes? O sigui, que se menja lo de 10.000 persones. I aún no té bastant, no? Un vol més. I el que s'ha menjat, que és el que deies tu abans, que no és només els 23, no sé quants milions de peles que està sortint de l'auditoria aquesta, és els anys que porten cirlant la pasta, el que sí. han fet amb aquesta pasta i els calés que han fet moure amb aquesta pasta. Ja no la fem. Sí, vale, perdó. Jo... Mira, comentarem una activitat. Per al dissabte... dissabte 21, penya, per la nit es fa una festa de la revista veïnal Barrio de la Trinitat Vella al Rock and Trini i allà pues, tindreu una pila de coses per passar-vos bomba i sobretot també l'actuació estel·lar del Pogo de l'Organillo i avui tenim en primícia total un CD que ens ha passat ell mateix en persona que bueno, per fi s'ha animat gràcies a l'apoyo de la Pogo Organillo Army a tirar endavant amb aquest projecte de dar formato de CD a la seva música i escoltarem uns quants temilles mentre fem un descansillo, ¿vale? Molt bé. Així que estupendo. Ja ho sabeu, Rock and Trini, dissabte 21, al vespre, fiesta pro barrio i actuació de la musiquilla que sonarà mateix. Opa. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional. La Madre Teresa ya se quedó atrás. La tradición es una maldición. sería un pasional, un idiota. Espérate que no te he dado voz. Tira. Armes pel poble. Armes pel poble, pues sí, no estaria bé. Ens les fem nosaltres mateixes. Lo bé que m'hagués anat aquesta cançó el divendres passat quan estava escoltant la roda de premsa del Palau de la Música. Oh. Vergonyós, hosti tu. Sí. Bueno, jo... Vergonyós. Volia... Digues. Sí, jo anava a fer aquesta petita, o sigui... Això que estava comentant la Georgina... de les detencions d'aquests tres figures, principalment l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz, l'exsecretari general de Presidència Lluís Prenafeta, de Convergència Democràtica, i l'exconseller d'Economia, Indústria i Governació, Macià Alavedra, també de Convergència Democràtica de Catalunya. Sembla ser que el Garzón va començar les pesquises, o va començar a intuir-se alguna cosa amb aquests homes, després de la investigació judicial que va fer el 2002 sobre el Banc Bilbao, Vizcaya i Privanza. Joder, pues sí que s'esperava, xaval. Que operava a les Isles Jersey. Sembla ser que tot va començar perquè el senyor Macià Alavedra i el Lluís Prenafeta havien transferit fons a aquest banc de les Isles Jersey, que les Isles Jersey... Suposo que d'aquí també ve aquest temps que tu comentaves que hi ha hagut de l'actuació al principi de les pesquises. És un dels llocs famosos per... Blanqueo de pasta? Bueno, principalment que és un... Com es diu? Un paraís fiscal. Sí. I llavors és fàcil poder... I precisament el que ell sospitava és això, que s'havia enviat els diners allà per poder-los blanquejar després aquí de tornada amb temes urbanístics. Un petit apunt. Ell sospitava, el Garzón. El jo crec 2002, que ell bueno. Coneix perfectament tot això perquè ell fa ús de tot això també. És una altra pieza de l'engranaje. Que todo esto que estamos hablando es un teatrillo. Y sí, es otro, sí, otro personaje. ¿Vale? No es el apuntador, pero está ahí metido también. Pues bé, anem ja a començar qui és qui en aquesta operació. Bartomeu Muñoz Calvet, Santa Coloma de Gramenet, el 1957. Alcalde d'aquesta localitat des del juny del 2002, quan va substituir en el càrrec a la senyora Manuela de Madre. Vaya otra. Que es va retirar de la primera línia política per una enfermedad, tot i que continua com a diputada al Parlament de Catalunya. L'enfermedad és la cobdícia, l'avarícia, no, la corrupció, etc. No, té fibromiàlgia. Sí, això és la conseqüència, però l'enfermedad real és aquesta. El símptoma senyor, és fibromiàlgia. El senyor alcalde Bartomeu també és vicepresident de la Diputació a Barcelona. Recordar que aquest òrgan és un òrgan suposadament democràtic, ens diuen ells, és un òrgan al qual s'escolleixen els seus membres a dit per part dels polítics, ja que no s'escolleixen en cap elecció. Aquest home és també fill, com ens comentava abans, del company de Blas Muñoz, últim alcalde franquista de Santa Coloma, des del 75 al 79. I a nadie se dà cuenta, eh? És promotor urbanístic. No l'ha dit ningú. Va guanyar per majoria, tio, majoria absoluta. Tothom li votava. Hombre, si no los mata. Si em deixeu, tot això també sortirà. És promotor urbanístic, també, i el senyor Bartomeu Muñoz, en principi, es va afiliar a la Federació Catalana del PSOE amb 18 anys. Promotor urbanístic, sinònim d'especulador, eh? Tot i que és alcalde d'una localitat del cinturó industrial de Barcelona, Bartomeu té una residència al Turó Parc, una de les zones més exclusives de la capital catalana. Des del 1983 que és concejal de Santa Coloma i alcalde des del 2002. A les eleccions del 2003 va guanyar les municipals per majoria absoluta i va formar coalició amb Esquerra Unida, Iniciativa i CiU. Vaya quatrullo. I en els comicis del 2007 va revalidar la majoria i ha decidit governar sol. El senyor Macià Alavedra i Moner, que va néixer el 1934 a Barcelona. És un dels personatges claus en diferents governs del Jordi Pujol, fill del que fora secretari dels presidents de la Generalitat, Lluís Companys i Francesc Macià. Alavedra va viure durant la seva infància a l'exili. El 74 va fundar amb Ramon Trias i Fargas el partit Esquerra Democràtica de Catalunya, que al final es va confusionar amb Convergència Democràtica de Catalunya. Durant la seva trajectòria política, Alavedra ha ocupat les carteres de Governació, Indústria i Energia i Economia i Finances, a tots durant els governs de Pujol. També ha estat diputat del 1979 al 95. Pianista, tocador de les tecles. Tant al Congrés com al Parlament de Catalunya. I el 97 va ser quan va renunciar al seu escany de diputat i a la conselleria, persona que el va substituir, el senyor Artur Mas. Llavors, fou nombrat president del Consell d'Administració de la Societat d'Autopistes de Catalunya. Va declarar com a testimoni en el sumari per corrupció instruït contra el jutge Pasqual Estivill. Va ser vocal del Consell General del Poder Judicial a proposta de CiU. Joder, tia, però... Tela, però espera, que encara falta el senyor Lluís Prenafeta, para, que va néixer a Lleida, a Ivars d'Urgell, el 39. És empresari. Va començar la seva activitat professional al sector de la pell a l'empresa familiar que tenien, que es diu Tipel. Prenafeta ha sigut el braç dret del president de la Generalitat, Jordi Pujol, durant 9 anys. Afiliat a Convergència Democràtica de Catalunya el 76 i allà va començar la seva carrera política. El 1980 fou nombrat secretari general de la presidència de la Generalitat de Catalunya, el que el va convertir en el número 2 del govern català, o sigui ser la mà dreta de Pujol. Va presentar la dimissió el 9 de març del 1990, després de conèixer que la Fiscalia de Barcelona havia obert una investigació per determinar si existia incompatibilitat entre el càrrec que ocupava l'executiu català i les seves activitats en el món dels negocis, a Tipel. El cas al final va ser arxivat per l'Audiència de Barcelona el 93, però advertint als càrrecs públics que la seva dedicació havia de ser exclusiva. 2 anys més tard, Prenafeta també fou citat a declarar com inculpat en el cas anomenat Caso Casinos, que va investigar un suposat desviu de 3.000 milions de pessetes de casinos de Catalunya per financiar Convergència Democràtica. Això no us ho perdeu. El cas fou arxivat perquè no existia la figura de delicte de financiació il·legal de partits polítics. O sigui, no perquè no es desviessin els diners. Toma ja. 1995. Prenafeta declara com a inculpat en el cas Gran Tibidabo, on s'inculpava Javier de la Rosa de la pèrdua de 10.000 milions de pessetes. Cas també arxivat. A la seva sortida política en el 90, fou nombrat president de la companyia Petrolis de Catalunya, Petrocat, promovida per la Generalitat, i també va assumir la presidència de l'empresa Túnel del Cadí. Avui, Prenafeta també fou el principal promotor del diari L'Observador, que fou un intent fallit de Convergència de tindre el seu propi diari. Aquí tenim aquesta petita biografia d'aquests, dels tres figures més rellevants d'aquesta... Tenen un màster? De tot això. També després doncs, teníem això que comentava ella, que hi havia algun dels inferiors de l'alcalde. Tenen aquests un màster amb robo, perquè després de passar per tants càrrecs de finances, d'economia, d'indústria, i a tots robar tant, i tant, i tant, i tot sucar tant, i tant, i tant. Al final són uns mestres... uns artistes de la corrupció, del robo, del fraude, de fotre els diners públics, perquè per això s'enxufen allí, són tots com una secta, no? Després, encara que te fotin allí en tres procediments judicials per robo i per malversació de fons públics, el que sigui, és igual. Plegues de la política i t'enxufen allí a president de Petrocat. A la una, venga, venga. A segunda línia a comptar billetes. Com a la Guàrdia Civil quan torturen, no, la Policia Nacional, pues allí un trono i una corona. Molt ben fet, no? Bravo sí, no? Per robar, bravo per torturar. Dic aquest... Vaya missatges, eh? Llavors estan cada dia esforçant-se per enganyar-nos, no? Però no poden més però, ja. Però jo... Vull dir, no, és que ja no poden. Vull dir, per molt que corrin a salvar els mobles, com dic jo, aquí, ja poden córrer a salvar els mobles. Que volia no... fer dos apunts encara sobre aquest tema, no? Sí. Ja, bueno, el fet de que tot això també va esquitxar directament Badalona i Sant Andreu de Llavaneres i encara s'espera que pugui esquitxar altres llocs. I aquí també tenim, doncs, entre moltes, tres declaracions, que són les que surten aquí i que he aconseguit trobar dels dies conseqüents. Una del secretari d'Organització dels Socialistes Catalans, el senyor José Zaragoza, que va anunciar que si l'autoritat judicial toma medidas contra Bartomeu Muñoz, el PCC pedirá su renuncia y le suspenderá de militancia. Fuentes socialistas apuntan a que el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fuguer, podría sustituir al cargo de Muñoz. Això ja sabem que no és així, que ha sigut una altra persona, una dona, que ara mateix no me'n recordo el nom, després us el busco. Després, també el conseller d'Interior, Joan Saura, assegura que se mantendran intolerantes ante cualquier possible cas de corrupció en Catalunya. Suposo que si és a Espanya passaran de tot. I pidió a los ciudadanos que en estos momentos difíciles mantengan su confianza en las instituciones. Aquí lo que comentava la companya, que porten dies machacant-nos. Però el millor de tot, el millor dels tres, l'he deixat pel final, CiU, ha defendido la presunción de inocencia sin distinciones de todos los detenidos, a la vez que se sorprende y ve sorprendente y contradictorio que el PSC se plantee medidas disciplinarias contra los implicados de su partido e insinúa que quizás se sabe algo más. Yo... Sí, que Jeffy ya es allo de... Pero... ¡Hemos metido la pata! ¡Vamos a meternos nosotros! És que els de CiU tenen un problema, que és com que tots fan lo mateix, perquè a CiU... O sigui, hi ha una crosta burgesa molt fastigosa, profundament classista i lladre. I religiosa i catòlica. I religiosa i catòlica i apostòlica i Opus Dei, el que tu vulguis, i Oblats de Montserrat, i patatim, i patatà. I romana. I ells estan orgullosos de ser aquesta casta. Estan orgullosos de controlar el pati i de ser uns corruptes. I que Catalunya és seva. Catalunya és seva. Volen continuar fent-ho, no? I els ha molestat que els del PSC fiquessin allí una mica d'ordre dintre el partit. Els ha molestat que els traguessin el carnet, que els fotessin fora, perquè diuen, clar, ara nosaltres amb aquestos haurem no, de treure també una, el carnet. No és més que una mida hipòcrita, I molt cínica, perquè jo, sincerament, no només les declaracions, sinó des que estem parlant del rotllo de l'ajo, o sea, que ningú se'ns escapi que tot això ens arriba perquè entre ells mateixos decideixen que surti alguna cosa. Vull dir, no ha sigut el, com deies abans, el que està a la guixeta del Palau de la Música que ha dit oiga, que aquell roba. No, no. Aquí són, entre la mateixa xusma que són, han dit, bueno, hay que hacer un movimiento aquí porque esto ya se está empezando a apestar demasiado, ¿no? Llavors, bueno, el meu comentari és directament, penya, anem al lloro, dona'ns bé la informació. I... Mira, com això que tu dius, si vols puc llegir... Sí, abans parlàvem del fet i ara de l'anàlisi. Sí, això està guai. Des de l'antipsiquiatria, com miren casos semblant a aquest, no? Del que estem visquent ara aquí a Catalunya i a Espanya, no? I diu així, no? Perquè, clar, la democràcia no deixa de ser també com la vida, és un joc. Eh? I ara pues, s'han agafat alguns que són tramposos, no? Diu, des de... Aquest home és un metge o un psiquiatre que és antipsiquiatre i se va començar a qüestionar des de Nova York, no? I llavors diu... Desde nuestro punto de vista es importante destacar que el hecho de trampear en el juego demuestra que existe algún grado de interés y de compromiso con este. Es obvio que los hombres trampean entre otras razones porque así pueden acrecentar al máximo sus beneficios. Pero las cosas que logran solo tienen relevancia y significado y en el valor y en el contexto del juego. Un ejemplo ilustrativo es la inflación rápida inducida por un gobierno en bancarrota, que recurre simplemente al subterfugio de imprimir más moneda. Al comprobarse que el gobierno se ha convertido en una empresa monopolista dedicada a emitir moneda falsa, el dinero, como papel moneda, pierde valor. Vale tanto literalmente como el papel en que está impreso. Al poco tiempo deja de llamársele dinero. Consideraciones análogas se aplican a los juegos sociales. Sea que impliquen trampear en el póker, en el tenis, en la ciencia, el matrimonio o la vida cotidiana. En suma, puede afirmarse que cuando todos los jugadores que participan en un juego hacen caso omiso de las reglas y se dedican a trampear a gran escala, el juego, esto es, la situación social, se autodestruye rápidamente. Esto contrasta con los juegos realizados en forma honesta que tienden a autoperpetuarse. Son en potencia de duración ilimitada y solo terminan con la muerte o el consentimiento mutuo. El costo humano de los juegos autodestructivos es, por supuesto, muy grande. La rápida corriente inflacionaria solo puede durar pocos meses. Pronto la moneda carece por completo de valor y el juego termina. Se requiere iniciar entonces un juego nuevo. El daño económico, ético y social, en suma humano, que resulta de este proceso de degradación y destrucción de los juegos es pavoroso. La desocupación en gran escala. La anarquía social y la revolución son secuelas habituales. Iguales consecuencias se observan, aunque en menor medida, cuando las técnicas histéricas o masoquistas se contestan del mismo modo. Se puede eliminar el problema de la enfermedad mental, pero solo al precio de destruir la productividad, la integridad y a menudo la misma humanidad de uno de los participantes o el juego de todos. El nuevo juego se inicia cuando la destrucción ha terminado. Se desarrolla con frecuencia en el nivel de un vivir hasta el fin simples roles estereotipados que esperan liberarse con la muerte. Ahora, lo que está pasando... Si nos fixem una mica i agafem com a guia el que acabo de llegir, és que aquest juego que s'estava jugant de la democràcia a partir de la mort de Franco i la instal·lació s'ha acabat. ¿Vale? O sigui, tota aquesta gent ha arribat a un punt en què... Españoles, la democràcia ha muerto. Bueno, pues va por ahí, ¿no? O por lo menos este tipo de democracia que tenim. Hombre, perquè, una farsa, com una copa d'un pino, tio. O sea, les trampes és de tal límit i de tal abuso i de tal forma, ¿no? Que això no té ningú sentit, ¿no? I llavors, solo té el sentit en que per continuar robant tenen que continuar destruint els puestos de treball, que no sé quants... No sé, l'altre dia escoltava que en un any s'han destruït 1.200.000 puestos de treball fixes. ¿Vale? Llavors, a què rima quan podrem aguantar? Si abans no peta la mare terra i ens envia tots al carajo. Perquè quan parlem del cost humà que deia aquest senyor i tal, i Pasqual, sí, però senyores i senyores, que más importante que todo esto es el tema que el ecológico. ¿Vale? Porque todo esto no se hace solo a costa de vidas y energías humanas, sino todo esto es un espolio a la madre naturaleza. I nosaltres, pues clar, seguint en el joc, pues clar, ho quantifiquem en puestos de treball, ho quantifiquem en el que dèiem al cas d'aquest company que ens ha trucat, del xaval que foten a la garjola després d'haver-li fotut una pallissa, amb la quantitat de persones preses que n'hi ha dintre, amb el negoci que representa, amb totes aquestes històries, amb la quantitat de policia que n'hi ha, amb tota la quantitat d'equipaments que necessita la policia, amb les empreses, amb tal... Però tot això d'on surt, senyores i senyores? De la madre tierra. Llavors, què passa? Que aquí estan tota aquesta xusma amb unes palletes, aquest rotllo per tomar un refresco, xuclant de la terra, a saco, perquè mentre que està passant tot això, doncs ja ho hem dit d'altres vegades, no? La línia de molt alta tensió, les centrals nuclears, les tèrmiques, les preses, l'AVE, sus putos muertos, ¿vale? Tot això no para, no para ni un dia, ni un dia. El petróleo, esto, lo otro, el de la moto, no sé què, vale, y ahora te distraen con esto, ahora te distraen con lo otro, el juego se ha terminado, sí, pero señoras, el juego terminará cuando pete el planeta. Està clar, que aquest és el punyetero problema per mi. Ho dic perquè a l'anàlisi em sembla superguai, però no se'ns ha d'escapar de vista el tema. ¿Vale? El tema de que tot aquest tejemaneje surt des del moment en què hay vida, tu, hay vida. Jo que sé, un dia una cèl·lula, no sé què, no sé quantos, i aquí estamos, no? Vale, tío, pues si el joc només ens atenyés a les persones i de cop i volta, pues mira, se va toda la mierda i se autodestruye i nos morimos todos como precio, guai, tío. Però, tu tranquil, i, ja han trobat aigua a la lluna. I la terra, saps? I la geografia, i la resta d'espècies que viuen, i els insectes, i els vegetals, i tot això. A qui li importa tot això quan ens xerren aquests termes? Ningú es para a mirar. I a mi m'agrada llevar-me al matí i veure com surt el sol, o veure la posta de sol, o anar-me'n al camp, o anar-me'n a la muntanya, o, saps? O veure la neu a l'hivern, o anar a la platja a l'estiu, i no sé què. A mi tot això m'encanta, tio. A més, m'agrada menjar-me les coses que em menjo que són de veritat. I si ens posem a parlar en aquests termes, tot això sembla com que queda en un segundo, tercero, o decimonoveno, plano, no? Sí. A veure, penya. És el més important. Allò, el que es tracta de lo que acabes de llegir, superpositiu, és, senyores i senyores, aquí hi ha una patologia galopante, sí. Que és el que estàvem dient abans. Que com a símptomes tindrà una fibromialgia en el cas de la manuela de madre, o en el otro, lo que sea, que és que en el otro cara de mala persona, no? Perquè estàvem dient la corrupció és això, pues és el que dèiem fa poc, no? Jo ho vaig treure com una pinzellada i avui és un bon tema de debat, no? Però ja no tenim temps, ja ho xerrarem en propers programes, però és una malaltia. La persona que té aquest afany d'acumular tant, que tu abans ho has dit i és una bona mesura, o sigui, un pàjaro d'aquests està cobrant el corresponent amb un reparto equitativo a 10.000 persones. I pàjaros d'aquests n'hi ha a patades. És que si els comencem a comptar podem fer una lliga d'equips de futbol con el 11 titular i tots los reserves, col·lega. Una lliga sencera. ¿Vale? I això multipliquem vol dir que ja ho s'ha dit altres vegades, no? O sea, 500 sí, però, famílies dominen el mundo. Però arriba un moment que el que està ocorrint ara, arriba un moment és que això la forma que nosaltres ens estàvem relacionant i que teníem com aquesta democràcia, ja no de més. Claro. Vale? I llavors, per això, alguns estan dient de continuar, que ells explicaven de la CIU, i altres estan dient de regenerar, de renovar, perquè podem arribar a lo que va passar en Argentina. ¿Te recuerdas que van dir, se vayan todos, que se vayan todos? Y tenía que venir un helicóptero y agafaba al president de la República allí y no se lo portaban. Se vayan todos. I van tenir que... Bueno, han tenido como un d'allò de donar una mica de respir, perquè és que vamos a arribar a un moment que és que no podem respirar, però llavors no podem respirar. I per què no podem respirar? Perquè aquest tio s'estava menjant l'aire de 10.000, no? De 2.000, perquè clar, això és la punta de l'iceberg. Aquests quatre són com el d'allò que estan avisant perquè la gent se talli, el que passa que és com patologia. I la gent que està ahí pues, necessita l'AVE, necessita l'altre, perquè són les comissions, són d'allò, són d'allí... Al costat de la Ciutat de la Justícia, que estem parlant allà, s'han fet un barri nou. Sí. Allà, no? Jo no sé quan hi anirà a viure allà. Tot una cosa nova, no? Llavors, això com s'atura? Claro, com s'atura, pues, a la cançó que deia Armes pel Pueblo, pues, jo la utilitzaria en aquest moment pues, per dir, a veure, armes del poble, el poble eines en té, no? Una mica amb la línia aquella que dèiem del Ferrer i Guàrdia, nosaltres tenim la culpa, no? Nosaltres intentem fer les nostres alternatives, no? Llavors, pues, paso number one, no perder de vista el juego, ¿no? Y las reglas del juego y el trapicheo que hay. Paso number two, tío, es pasar del juego, colega. Y, o sea, identificarlo para no involucrarte en él, para irte por la tangente, tío, y montarte tu película al margen de todo esto, tío. Y si avui tens per dir-te alguna conta bancària, tio, pues buscar la vida per d'aquí a un plaç de temps X, el temps que necessitis, només faltaria, no tindre-la, tio, i no alimentar el banc. Si avui tens lo que sigui, tio, en aquest sentit, saps el que et vull dir? Pues intentar anar-te marcant mini pautes per sortir-te d'aquesta història, tio. Que jo que sé, cadascú us busqui la seva manera, saps? Jo ara no diré a ningú com s'han de fer. Jo m'has dit buscar la vida, col·lega, m'entens en aquest sentit? Todos estamos en el mismo barco y armas para el pueblo, pues entre todas trobem siempre cosas. Y bueno, pues hauríem d'anar acabant el programa, ja hem dit que això donarà de si durant molts programes més i se'ns queda un mogollón de coses a la taula, només faltaria, perquè si no no seria el judici a la justícia. I abans de despedir-nos també volia fer un mini apunte que ja la setmana que ve l'ampliarem, i és que a partir de la setmana que ve, divendres dia 27 de novembre, comencen les 18es festes alternatives de Sant Andreu. I que durant dues setmanes pràcticament tenim un mogollon d'activitats i bueno, pues això, que de moment d'entrada ja és una mena de penya a calentar motores, que el dijous de la setmana que ve us començarem a cantar el programa perquè ja podeu anar fent festa i xirinola. També tenim un concert antifascista a la Lipoteca, que està al carrer Hort de la Vila número 29, a prop de la Via Augusta, al barri de Sarrià, concert gratuït amb diversos grups i que casualment és per demà divendres 20 de novembre. ¿Vale? Llavors, això què vol dir? 20 de novembre, a mi tampoc se m'escapa. És una data d'aquelles de merda. ¿Vale? De merda. És un dia qualsevol, tan bonic com qualsevol altre. Però la data, 20N, és una data de merda. Oye, te voy a dir una anècdota. Sí. Un 20N també és el dia que va morir Durruti. I aleshores jo anava con la companya cantant allí al costat d'on viu l'arquebisbe de Barcelona. I va haver un moment que va venir l'arquebisbe, era un 20 de novembre, amb el Jordi Pujol. Mai se m'oblidarà en la vida. ¿Vale? I estaven allà cantant a les barricades i els hijos del pueblo, no? Se nos van quedar mirant. Llavors ens vam mirar i aleshores el Jordi Pujol va agachar el cap i li va fer la submissió al bisbe i li va besar l'anell. En plena cançó, tio, en plena musiqueli. Sí, no, sí. Impagable, vale, impagable, tio. Sí, i llavors ens vam veure, no?, com ell tenia el car i se lo devia, el càrrega i se lo devia a l'església, no? Claro, i com claro. Feia la submissió a l'arquebisbe, no? I anaven junts, no? El 20 de novembre, tio. Toma, ja. Que està allí al costat de la catedral d'on viu l'arquebisbe, no? I on tinc la cara dels dos, no? I com veia jo com una estampa, com un quadre, saps? Com aquello que posen en un quadre, no? Com ho feia, no? El que agachava el cap, no? I era sumís, no? A l'església, no? Que el mateix gesto, per cert, a la pel·li del Padrino, perquè no llegi la novel·la, no? Sí, que li sí, deuen, no? La submissió gesto, que li deuen no? al Padrino, no? Sí, el Padrino era l'arquebisbe, no? El mateix gesto, toma no? Allà, que movia els fils, o sigui, decidia qui és el president de la Generalitat. I si tu te fixes, els presidents de la Generalitat, quasi tots, si tu, la història de Catalunya, eren clergues. Los designava l'Església. Que estem en l'edat igual, que no hem claro, avançat claro, res, no? No, avançat, no, té no que, a l'Església té que dar el ben plau, no? Qui és el president de la Generalitat, sí, no? Sí, sí, sí. Llavors, me recorda, sí, parlant, no?, d'això, no? De quan hi ha les milícies antifascistes que tenen com el poder aquí a Catalunya, hi ha un moment que tenen que decidir. Que tenen que decidir, sí. Llavors el García Oliver diu, i en vez de triar un poder proletari per anar cap al futur, van anar cap a darrere i van instaurar una cosa del passat que era la Generalitat, no? Bueno, família, lo dicho, continuem la setmana que ve. Si us sembla bé, teníem un últim tema musical ja per tancar el tema Corruption. I és un tema originari de Les Manos de Filippi, un grup d'Argentina, que aquesta és una versió que va fer una penya que es diu la Versuit Bergarabat, que Les Manos de Filippi, jo simpatizo més amb ells perquè La vegada que jo els vaig veure va ser al centre social ocupat de Can Titella, vale? I van tocar completament gratis, mentre que la Bersuit Vergarabat pues, se dedica a fer gires d'estes de sales grandes i rotllo comercial i tal, no? Llavors trobo que són molt més honrats els altres. Però bueno, aquí es marquen el detall de fer una versió d'aquest altre grup i la lletra és bastant potent i bueno, s'escau de conya el que hem xerrat avui i seguirem xerrant, que és el tema Senyor Cobranza. I amb això ja, pues, hasta la setmana que viene, que ja sabeu que ens podeu escoltar en diferit a la ràdio Bronca 104.5 de la FM tots els dijous de 10 a 12, els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda. Bueno, probable que canviem d'horaris a les repeticions, però... Vale, vale. Bueno, pues ja lo que sigue, claro, todo lo que se vaya actualizando o cambiando, pues us anirem informant. I dit això, doncs fins la setmana que ve. Salut, Bronca, contrabandisme, bon rotllo i... Bueno, bueno. I també bueno, dir que el senyor James Sonny Crockett i el Ricardo Rickstubbs tornaran en corrupció. Tornaran, sí, sí, en veritat, sí, tornaran. El senyor Don Johnson i Philip Michael Thomas. Con una pila de secundaris. Tornaran, tornaran. I tots els secundaris ja els posem aquí a Catalunya, que els tenim, i ja de sobres. Mogollon, mogollon. I dit això, doncs ens deixem aquesta cançó i ens escoltem la setmana. I a tots els franquistes que us donguin per el cul, que us joden, hijos de puta. Moriu-se. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué, qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le mete que Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le mete que Jujuy. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema, el dedito en el culito y como sangra, y no es el culo, sino el que sangre se retuerce ese gran culo de este puto. Adiós el muro, están en lista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficantes te transmiten por cadenas, son del caos, para no ikear, te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras. Tonto para hacer, para comer, si tomar, vender, comprar, fumar y vayas en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta, el congreso, hijo de puta, la rosada y en todos los ministerios, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Son las armas.